های رنگ و رنگ برنامه شماره 241 سه ارکستر به رهبری آقای روح الله خالقی. مپسند که دور از تو برای تو بمیرم، سید تو شدم من که به پای تو بمیرم. گر عمر ابد خواهم از آن است که خواهم، آنقدر نمیرم که به جای تو بمیرم. بار گران ز طبع سبک بار می کشم، آزارها ز خلق کم آزار می کشم. بسیار ناز با من دل داده می کنی، دانستی که ناز تو بسیار می کشم. Thank you. ناز تو بسیار میکشم. تا چپا به در میکده تا جام نگیری، چون ما صحبت یاران زبانی مشکل که از این هم همه سرسام نگیری Thank you. یاران زبانی، مشکل که از این مشکل که از این هم همه سرسانه جانا جانا از غم همیشه چون دل مینا دلم پر است، آری دل تهی ز محبت ز غم پر است. چون باغ تازه خار و گلم مدعای کیست، هر روز دامنم ز گل سرخ دم پر است. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 241 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم الهه و آقایان گلپایگانی و پرویز یاحقی تنظیم یافته. آهنگ از آقای حسین یاحقی، تنظیم و آرمونی از آقای جواد معروفی، ترانه از آقای نواب صفا، سایر اشعار از آقایان امیری فیروزکوهی و بیژن ترقی.